tej strójki. Nie ma żadnego nowego porozumienia. Rzeczniczka rządu zdziwiona słowami niemieckiej kanclerz na temat przyjmowania uchodźców. Można już składać wnioski o szkolną wyprawkę. Sporo ponad 4000 osób. Nie trzeba było o tym przypominać, oni już to zrobili. Na koniec zajrzymy do Starachowic w Świętokrzyskiem. Sprawdzimy, jak rozwinąć swój talent. Polski rząd, podobnie jak Węgrzy i Czesi, zdziwiony deklaracją niemieckiej kanclerz. Nie ma żadnych nowych umów w zakresie przyjmowania azylantów z krajów Unii Europejskiej. Mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska i dodaje. Prowadzimy bardzo restrykcyjną politykę azylową i tego nie zmienimy. Osoby, które chcą wyłudzić azyl, będą momentalnie odsyłane przez nas do krajów pochodzenia poza Unię Europejską. Przypomnijmy, Angela Merkel, próbując przekonać przywódcę koalicyjnego CSU Horsta Seehofera do jej planu rozwiązania kryzysu migracyjnego w Europie, powiedziała, że został on zaakceptowany przez 14 państw, w tym te środkowoeuropejskie. Co dokładnie mówiła niemiecka kanclerz, to wie nasz korespondent w Berlinie Waldemar Maszewski. Poinformowała, że uzyskała zapewnienie 14 państw, że kraje te będą przyjmowały uchodźców u nich zarejestrowanych, a przebywających w Niemczech oraz, że będą ich umieszczać w specjalnych ośrodkach. Czeski premier Andrzej Babiš stwierdził, że nie były prowadzone między Pragą a Berlinem żadne rozmowy o przyjmowaniu z Niemiec migrantów. Także rządy Polski i Węgier zdementowały informacje podane przez kanclerz. Rzecznik prasowy niemieckiego rządu, komentując dementi, stwierdził, że z żalem przyjął je do wiadomości. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. I zmieniamy temat. Dopiero co ruszyło składanie wniosków na szkolną wyprawkę, a już złożono ich kilka tysięcy. Dzisiaj wystartował program Dobry Start. To 300 zł na każde dziecko w rodzinie uczące się w szkole, które nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Wnioski przyjmowane były od północy. Dane z godziny 8 mówią o tym, że na Dobry Start wnioski o wyprawkę szkolną złożyło 4600 rodzin. 1200 osób złożyło wnioski o program Rodzina 500+, bo to równocześnie ten sam termin do składania wniosków drogą internetową. To minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Złożenie wniosku w lipcu bądź sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do końca września. Wyprawka szkolna trafi do ponad 4,5 miliona dzieci. Rocznie ma kosztować około 1 400 000 zł. 1 lipca to także przełomowa data, jeśli chodzi o kopciuchy. To stare piece, które nie spełniają standardów nieszkodliwości dla środowiska. Od dzisiaj nie można ich kupić, a zabrania tego rozporządzenie, które weszło w życie w ubiegłym roku. Tym tematem zajęła się nasza reporterka Marta Szulborska. Jak mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, od dziś możemy kupować albo sprzedawać kotły najwyższej jakości. Nie będzie można w Polsce sprzedawać, wprowadzać do obrotu kotłów innych niż tak zwany ekoprojekt, czyli najwyższej klasy czystości. To oznacza, że chcemy wyeliminować z rynku tak zwane kopciuchy. Minister Jadwiga Emilewicz dodaje, że próby przemianowywania i sprzedawania złej jakości kotłów będą eliminowane przez kontrolę. Pracujemy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i z kontrolą handlową, aby tego typu złe praktyki eliminować z rynku. Zgodnie z rozporządzeniem już od 1 października ubiegłego roku nie można było produkować urządzeń do ogrzewania, które nie spełniały wymogów emisyjnych klasy 5. Marta Szulborska, Polskie Radio. I na koniec zaglądamy jeszcze do Starachowic w Świętokrzyskiem. Tam pokaz i rozwój talentów. Nie zdawałem sobie sprawy, że na bębnach można tak grać muzykę. Tutaj są takie warunki, że mogę się pobawić fotografią, mogę się pobawić malarstwem i innymi rzeczami, na które nie mam na co dzień czasu. W Starachowickim Centrum Kultury od tygodnia trwały mistrzowskie warsztaty Agaty Steczkowskiej. Na różnych zajęciach było 95 młodych artystów z kraju i zagranicy. Pod okiem ekspertów doskonalili m.in. swój śpiew, umiejętności aktorskie, muzyczne, taneczne i plastyczne. Organizatorka zajęć Agata Steczkowska podkreśla, że w każdym z nas drzemie jakiś talent. Na moich warsztatach może być każdy, bez względu na to, ile ma lat, bez względu na to, czy myśli, że jest uzdolniony, czy nieuzdolniony. Wychodzę z takiego prostego założenia, że w każdym z nas drzemie jakiś talent, predyspozycje, zdolności, wybitne zdolności w jakiejś dziedzinie artystycznej. Są też dla takich, którzy już są na jakiejś drodze artystycznej, na przykład podążają nią, bo mają jakieś zajęcia. Tacy ludzie już wiedzą, co lubią i poszukują mistrza, który poprowadziłby ich na wyższy poziom rozwoju w danej dziedzinie. Jak te talenty prezentują się na scenie, o tym będzie można przekonać się już dzisiaj wieczorem. O 19:00 w Starachowickim Centrum Kultury będzie koncert finałowy, wielkie przedstawienie, podczas którego zaprezentują się uczestnicy warsztatów. To był serwis Trójki.

Zastrzegałem, że tej płyty nigdy nie prezentowałem w Piosenkach bez granic, ale to nie znaczy, że ten zespół nigdy nie wystąpił. Była już ich płyta, ale nie ta, późniejsza nieco, a to, czego słuchaliśmy, to było nagranie Sunrise Come My Way z debiutu tych muzyków. A pochodzą oni, no właśnie, z dość daleka, bo to grupa australijska, na antypodach, tak grali w 70-tych latach, nazwę nosiła Buffalo. Taka nazwa właściwie wydawałaby się bardzo amerykańska, a tu Australijczycy i wcale się nie nazwali ani koala, ani kangur, tylko Buffalo. Płyta, no teraz po latach to możemy sobie mówić, no, że taka dość łagodna w porównaniu z cudami, które wykonują różni metalowcy współcześnie, ale wtedy musiała robić wrażenie, już sam tytuł sugerował zawartość, ponieważ brzmiał on Volcanic Rock, czyli skała wulkaniczna na przykład. A jak wulkan, to wiadomo, gorąco, niebezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. Buffalo radzili sobie z tą muzyką zupełnie dobrze, tym bardziej, że większość repertuaru to były ich własne kompozycje, a nie sięganie po tak zwane gotowce, które gdzieś tam już wylansowali artyści z Wysp Brytyjskich czy z Ameryki. No to proszę bardzo, jeszcze a propos tego, co mówiłem w poprzedniej godzinie o długości utworów, wtedy nikt specjalnie się nie przejmował stoperem. I teraz będzie długas. Buffalo, proszę Państwa, i piosenka Freedom. To tytuł zawsze aktualny. Australijczycy z Buffalo śpiewali o wolności. Ciekawe, czy podobało się to pewnemu Piotrowi, który prowadzi audycję Rockowy Czwartek. Ale on chyba woli AC/DC. Ale to też było niezłe. A teraz ostatnia część mojej części i Van Morrison. Nie zapominajmy, że on mimo ogromnego dorobku wciąż trzyma fantastyczny poziom. Miss Soulless regrets, she's unable to lunch today, madam. Miss Soulless regrets, she's unable to lunch today. She said she's sorry to be delayed, but last night down in Lover's Lane she strayed. Madam, Miss Oldest regrets, she's unable to love today. But she woke up in the morning, she found that her dream of love was gone. Madam, she ran to the man who had led her so far astray, far astray. And from underneath the velvet gown, she drew a gun, shot her lover down. Madam, Miss Oldest regrets, he's unable to lunch today. Oldest regrets, Minnesota's regrets is unable to play today, madam. Minnesota's regret can't make it today, can't make it today. Whoa, madam. Whoa. Van Morrison wystąpił w klasycznym repertuarze, właściwie na powitanie klasycznego redaktora Jana Chojnackiego. Mogę więc powiedzieć, że razem z Vanem witamy się z Janem. No po tak klasycznym powitaniu odpowiem klasycznie dzień dobry i do tego jeszcze dołączę bardzo klasyczny program mojego kącika. Klasyczny dlatego, że to będą same wielkie, no powiedziałbym nawet takie standardy muzyki rozrywkowej z przeszłości, a do tego jeszcze uzupełnione klasyczną oprawą, bo wszystkie nagrania będą oprawione przez wielkie składy symfoniczne. Raz Royal Philharmonic Orchestra brytyjska lub w drugim przypadku London Symphony Orchestra. No to taka moda się teraz zrobiła, że te duże orkiestry pożyczają sobie od zaprzyjaźnionych zapewne wydawnictw płytowych ścieżki wokalne, które przed wielu, wielu laty nałożyli słynni artyści. Kilkoro z nich już prezentowałem w Piosenkach bez granic, no a dziś mi przyszła taka idea do głowy, żeby zebrać to w taką małą grupkę i przypomnieć kilkoro z nich. A to dlatego, że niedawno ukazała się płyta zatytułowana The Beach Boys with the Royal Philharmonic Orchestra. No i właśnie to sprawiło, że dzisiaj tak będzie i rockowo, i popowo, i filharmonicznie. Good Vibrations, słynny numer Briana Wilsona, który podobno 17 czy tam może nawet więcej sesji poświęcił na to, żeby ten utwór zgrać. W sumie kosztowało to na ówczesne pieniądze, no a to były przecież lata 60. ponad 50 tysięcy dolarów. To jakaś zupełnie niesłychana była jak na ówczesne czasy kwota. Do tego jeszcze dochodzi taka legenda, że ani jeden z członków zespołu The Beach Boys nie zaistniał w tym nagraniu jako instrumentalista, tylko przychodzili tam różni session meni, między innymi Glen Campbell zagrał na gitarze, no i tak dalej, i tak dalej. No więc tutaj jak gdyby to jest uzupełnienie tego pomysłu, bo też ani jeden z członków grupy The Beach Boys nie zagra na instrumencie, no ale głosy pozostaną, te piękne harmonie. No więc Beach Boys i The Royal Philharmonic Orchestra, Good Vibrations. Sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the somehow close now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom moon. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Good vibrations, my mind. So excitation. W zasadzie, gdyby nie ta koda, to można by pomyśleć, że tutaj niewiele się zmieniło, tylko na zakończenie. No, dali o sobie znać królewscy filharmonicy, że też potrafią. No, ale w sumie duch, myślę, Good Vibration został zachowany. W następnym nagraniu, choć tylko głos historycznego wokalisty pozostanie ten sam, to jednak będą w nim uczestniczyć także muzycy spoza składu symfonicznego. A to dlatego, że Roy Orbison, który teraz wystąpi, pozostawił trzech synów i jednego wnuka, którzy także są muzykami. Perkusja, dwie gitary i coś tam jeszcze, to oni właśnie uzupełnią ten wielki filharmoniczny skład i razem ze swoim tatą i dziadkiem wykonają słynne Oh Pretty Woman. Down the street, pretty woman, the kind I like to meet. Niebiański głos Roya Orbisona, oprawiony przez królewskich filharmoników z Londynu, no i jego potomków, znaczy jego, czyli Roya, trzech synów, jeden wnuk. Elvisa Presleya otaczano brzmieniami symfonicznymi wielokrotnie w różnych konfiguracjach. W zeszłym roku pojawił się taki album zatytułowany If I Can Dream, no i z niego wybrałem In the Ghetto. To może nie jest jakiś gigantyczny przebój Elvisa i w ogóle to nie można traktować tego numeru jako standard muzyki rozrywkowej, no ale jest on znaczący dlatego, że po pierwsze to był jeden z tych momentów, w którym Elvis powracał po jakimś tam chwilowym czy dłuższym zniknięciu ze sceny. No a po drugie, że to jedyna chyba w jego repertuarze pieśń o takim troszkę charakterze protest songu. Pułkownik Parker, menadżer Elvisa, bardzo był wrażliwy na to, żeby on się nie angażował ze swoimi piosenkami w jakieś bardziej publicystyczne sprawy. No ale tym razem to się udało i nie dość tego, no był to niewątpliwie przebój. A tym razem Elvis Presley z Royal Philharmonic Orchestra. In the ghetto. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. In the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. In the ghetto. Now people, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. In the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. In the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. In the ghetto. And as her young man dies. In the ghetto. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. In the ghetto. And his mama cried. In the ghetto. In the ghetto. In the ghetto. In the ghetto. In the ghetto. I teraz pieśń, której tytuł sugeruje, że zbliżamy się do końca dzisiejszego wydania Piosenek Bez Granic. Let's Call the Whole Thing Off. To twórczość George'a Gershwina i Ira Gershwina. kompozycja braci z 1937 roku, po raz pierwszy wykonana i nagrana przez Freda Astera i Ginger Rogers, no a później powielana przez różnych wykonawców, także przez, i to chyba jest najsłynniejsze wykonanie tego utworu, przez Ella Fitzgerald z Louisem Armstrongiem, którzy w tym moim miniserialu poświęconym wielkim przebojom oprawionym przez wielkich filharmoników będą Louisowi i Elli towarzyszyć filharmonicy londyńscy, London Symphony Orchestra. No to były piosenki bez granic, a ja jeszcze Państwu tylko powiem, że one niezawodnie powrócą za tydzień. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, or neither, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, I like potato. You like tomato, I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call it off. Oh, let's call the whole thing off. You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, or chocolate, strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you go for oysters and I go for oysters, I'll order oysters and cancel the oysters. For we know we need each other, so we better call the calling off. Let's call the whole thing off. Yes, you say either. And you say either. You say neither. And you say neither. Either. Either. And either. And neither. Let's call the whole thing off. Tomato. And you like tomato. Potato. Potato. Tomato. Tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. Oh, so if you like pajamas, you got pajamas.